سورة بینا دا سورة چی نبی علیہ السلام ویلی ابی بن کعب تا چی ما تا اللہ ویلی چی ابی بن کعب تا سورة بینا اولولا نو ابی بن کعب اوی چی زمانو میں اغسطے ہو بی آو کن نو ابی بن کعب اجرل دا خوشالین ہے اجرل دا سورة دیر مشکل صورتو دا معنا پہ لحاظ سرا دا الفاظ پہ لحاظ سرا واحدی ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین دا نبی علیہ السلام دراتلو حال بیانی چی دنیا تراتو نجی سمرہ قومونو دو قوم لوئے مشرکین دا عربو او اہلی کتاب یہود نسوارا دا خلقو دید نبی علیہ السلام مقابلے کی اولارو ناللہ رب العزت ہوئی چدا دا سے خلقو چکل نبی علیہ السلام نور آگلے نو دیب خلقو تا صفتو نکولو چدا سے پیغمبر برازی دنیا تا دا سے عظیم و شان برازی ہر یو عربو خیر دورا نکوئی دل اگر ذرا کتاب نہ ہوگا نا کیونکہ سب ایوی نا دی یہود نا ویز دکڑا کولا ادی یہود نا سوارا ہوگا خلق و تدا پیشن گوئے کولے چی بس اس اقا زمانہ دا چی پیدا بش امونگ با پاگ ایمان راولو مونگ با دا غمر گرتیا کو خلق و تدا ایوی استبتحونا اللذین کفرو او کل چی نبی علیہ السلام را گئے ناول دشمنانی دیشو دا یہود نہ سوارا شو بس بغیم بینم اللہ ہی فضت کے ادری دن نو قرآن دے دے کہ اگئی تبر گئی ہاں یو مانا دا ایت داد چنو اغ کافران چی اہلی کتاب دیو مشرکان دی داد وق اسم خلق سنو منفکین جدا کی دن کی دا کفر و شرکنا حتا تاتی یوم البینہ تردی چراغ دیتا پیغمبر اگو تراغی اور دیوم دیو اخپل کفر پر نفو دخا دمر پا کفر باندے کلکو جدانو شکن از اخپل دیننا کفر پر نفو دو حتا تاتی یوم البینہ یو دا مانا دویم نو اگا کسان چی کافران دی دا اہلی کتاب و دا مشرکان نامن فکینا جدا کی دن کی دا صفت دا محمد نا صفتنا بے کولو اہلی کتاب با ام کول زکا چیغی تا ہم علمو کنا امشرکین با زکا کول چیغی وی صادق و امین دے منتوی دغا سے معلوم دے کتابنو کنا صادق و امین دے چری دروغ ندیویلی چری خیانت ندیکنے اوی منگا چی دینو بغیر دزن یو کارم نکو دم رہا اعتمادیو پی کنا وحتی تاتی ہوم البینہ چکل را رہے کنا اما سلے پیش کرن و ٹول دشمنان چھو بیا گا سرن بے نصفت کا انہیں دا گا تصادق و امین وی خوا دریم دا دے نو اگا کسان چکا پھران دی دا لی کتابو دا مشرکانونا منفکینا جدا کی دن کی دخپل دننا خپ اخپل دن بان نکلکو حتی تاتی ہوم البینہ تردی چراغ دیتا بینا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی آسے چلو شو چی نبی علیہ السلام را گئے ہو او خپل دین یا دنیا کے خکارکو کنا نو دی خلقو پا خپل دین شک پیدا شو اہلی کتاب زان لشک من شو ہے لکر آکار جوڑ دا سخنمان مشرکین زان لشک من شو ویدم دا آکار خو صحیح ندی بورو نو چی ایمانی ولی نراوڑو ایمان زکا نراؤڑا چوخی ہے دل کئی نرا ٹنگاو کا نخا اوخ دل کئی نرا ٹنگی کم دیرا ٹنگی گی دا دیرا بہتر مانا دی وقت را ریرا لگی خا تکر یہ طول بیدتیان تخم علوم دا چدا توحید و سنت یا خدین دے خدی و سجزان چلو لنور دی چمون سچلو کو اوخی ہے دل کئی نرا ٹنگ کرے دے حتی تاتی هم البینہ پیغمبر چراغ نو خلق لے کو خپل دینونو کې شک پیدا کو هر چا سره غم شي چې دا موږ خو په وړاندې خر سواري حتی تاتی یوم البینہ. دا مطلب مخ کی پی یقینو او چی دا خبر یواری دنو بس شک پیدا شکا. نو کافران دا علی کتاب و دا مشرکانو نا پری خودن کی اخپلو دینو نلرا ترغ پوری چراغ دی تبینا او خوط معلوم شواتی دین دا حق دی لیکن دا زد دو جنک لکشنو خوا رسول من اللہ دا عظیم الشان پیغمبر دا اللہ طرف نراغے یتلو صحفا متوہارتا چلولی صحیفی پاکی. دا قرآن دا مضمونونا دا پاکی صحیفی دی توحید پکشتا رسالت پکشتا مثالونا پکشتا پا قرآن کی واقعات پکشتا دی صحفا متوہارتا پاکی پاکی صحیفی مضامین فیہا کتبن قیمہ چپدی کی مضامین دی ڈیر قیمتی. کیا حضرت شیخ بھوی فیہا کتبن قیمہ پدی کی بیان دے دا جماعتن و مضبوطو حواریین و گورا دا توالوت مرگری و گورا دا قومن تیر شوی کنا دا غیب بیان دے پا قرآن کی مضبوط قومن صاحب یاسین و گورا زان پی گردن نکو خوبا صلیح خو نپری خودا کنا خا دا سے خلق رجل مومن تو گورا عبداللہ ابن تعمیر تو گورا کتب قیمہ دا مضبوط جماعت ذکر دے قرآن کے. وما تفرق الذین اوت الکتاب او تسنس نشو اہل کتاب دخل دین مگر پس دارے چراغ لدی تبینا اخل دین کے شک پیدا شو تفرق او پزد باندے ادری دا پیغمبر سرا نو اختلاف ہو کنو. وما امروا دي تامر نو کړي شي په خپل کتابونو کې الا ليعبد الله مخلصين له الدين مگر د توحید چې عبادت بقې د الله چې خالص کې غل ربلنا حنفا موحدين شي او يقيم الصلاه او يؤتي الزکاه چې اخره صحیح شو پابندي بقې د مانزه او داقي و زکات و ذالک دین القيمه دا غ مضبوط دین دی چې عقایدم پکشتا عملم پکشتا. اللہوی چی چاہ دا دی پیغمبر خبر او منلا دا دا تصدیقی او کو کاغا ہر سوکو کو عربیو کا عجمیو کا عالمو کا جاہلو کا ہر سوک چو نو دا خیر البریہ خیر البریہ او چاہ چی دا خلافو کو زدی وصرو کو نشر البریہ بیشک آگستان چی کفرو کو دا لی کتاب نا دا مشرکاتنا نفور دا جہنم کی بئی اولائکم شر البریہ دا ناکار حلق دے بدترین دا مخلوقات دے. او کسان چیمان روڑو عمل کو صالح اولائے قوم خیر البریہ دا بہتر دا مخلوقات دے بدل دی دا خپل رب سرا جنتنا دا میشوالی دی چی بئی کی بلان دا غین نیرونا ہمیشہ بئی پارے کی رضی اللہ عنہم اللہ دین رضا دے دی بدا اللہ نرزاش ذالک لمن خشی رب دا جنت دا چاہ دا پار دے اگر چاہ دا پار چی اریگی دا خپل رب نام